399 zł. Teraz za 1199. Taniej o 200 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 6 września, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Minutą ciszy uczciły Kasię Stoparczyk uczestniczki Kongresu Kobiet w Katowicach. Wołodymyr Zełenski proponuje Kijów jako miejsce rozmów z Władimirem Putinem. Za chwilę też politycy w Trójce o miesiącu prezydentury Karola Nawrockiego. Była osobą uśmiechniętą, jasną i niezwykle pozytywną. Tak, Kasię Stoparczyk wspominano na otwarciu Kongresu Kobiet w Katowicach. Uczestniczki spotkania uczciły Kasię minutą ciszy. Miała wziąć udział w kongresie. Zginęła wczoraj po południu w wypadku samochodowym pod Jeżowem w województwie podkarpackim. Kasia zachowała w sobie wewnętrzne dziecko, dlatego tak dobrze rozumiała najmłodszych, wspomina Wojciech Dorosz. Wielu osobom Kasia może się kojarzyć przede wszystkim z audycjami dla dzieci i o dzieciach, ale robiła także inne. Były to rozmowy z różnymi niezwykłymi ludźmi i takim jej stałym pytaniem do wszystkich było pytanie o to dziecko wewnątrz. Czy to dziecko zostało i co to dziecko tym dorosłym mówi. I ona miała w sobie to dziecko. I właśnie dzięki temu potrafiła rozmawiać z dziećmi, rozumieć je. Poza audycjami z dziećmi i dla dzieci Kasia Stoparczyk poruszała ważne tematy w paśmie publicystycznym. Wśród audycji, które prowadziła, był także Klub Trójki. A dla nas dzisiaj punktem wyjścia do rozmowy będzie serial, który przez pierwsze kilka dni od jego premiery zobaczyło ponad 24 miliony osób. Serial, o którym wszyscy dyskutują. Rodzice, nauczyciele, politycy. Podsekretarz parlamentarny do spraw ochrony i przemocy wobec kobiet i dziewcząt w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Wielkiej Brytanii, Jess Phillips, powiedziała tak: genialny serial Dojrzewanie to nie tylko dramat, to niepokojący wgląd w umysły tysięcy młodych chłopców wypaczonych przemocą i nadużyciami, których są świadkami każdego dnia w internecie. Co my możemy zrobić? To znaczy, jak wejść w te buty, żeby zrozumieć, kim jest człowiek, który dorasta w XXI wieku. Kasia Stoparczyk była jedną z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych dziennikarek Polskiego Radia. Przez lata zachwycała słuchaczy rzetelnością warsztatu i wyjątkową wrażliwością na drugiego człowieka. Tylko w tym tygodniu, od początku września, Rosja użyła do ataków na Ukrainę 1300 dronów, 900 bomb oraz ponad 50 różnego rodzaju rakiet. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że eksplozje były w prawie każdym regionie. Poinformował, że w ciągu pierwszych 5 dni września Rosjanie zaatakowali 14 ukraińskich regionów. Pod ostrzałem znalazły się Kijów, Charków, Odessa, Cherson, Zaporoże, Dniepr i okolice Lwowa. Wołodymyr Zełenski w rozmowie z amerykańską stacją ABC zaproponował Kijów jako miejsce spotkania z Władimirem Putinem. Rosyjski przywódca wcześniej zasugerował, że rozmowy mogłyby się odbyć w Moskwie. Ukraiński prezydent ponownie wykluczył swój przyjazd do rosyjskiej stolicy. Miesiąc prezydentury Karola Nawrockiego oceniali w śniadaniu w Trójce politycy. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówił, że prezydent skupił się na sporze z rządem. Ten miesiąc nie był super korzystny dla prezydenta Nawrockiego. Przede wszystkim mam absolutne wrażenie, że to umeblowanie jego kancelarii, z całym szacunkiem dla pana ministra Kolarskiego, którego pracę szanuję, no to jest jednak umeblowanie polityczne. 4 posłów PiSu ściągniętych de facto z Nowogrodzkiej, którzy traktują jako swój podstawowy cel rywalizację z rządem Donalda Tuska. A według prezydenckiego ministra Wojciecha Kolarskiego Karol Nawrocki pokazał, że ma dobre relacje z prezydentem Donaldem Trumpem. Wybór Karola Nawrockiego to jest, Bogu dzięki, kontynuacja tej bliskiej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i ta wizyta to pokazała, że dzięki temu zwycięstwu Karol Nawrocki kontynuuje tą wieloletnią proamerykańską, protransatlantycką politykę i która przynosi realne owoce i jest dowodem na to, że obóz prezydenta, obóz Zjednoczonej Prawicy ma realnie kontakty z Białym Domem. Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego odbyło się dokładnie miesiąc temu, 6 sierpnia. Nowy prezydent zawetował 7 ustaw, był też z oficjalną wizytą w Stanach Zjednoczonych oraz w Watykanie i Rzymie. Koncert muzyki klasycznej, warsztaty przyrodnicze, pokazy florystyczne, potańcówka to piknik na dworze odbywa się w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie.

wszędzie, teraz. Witamy Państwa po 14, no właściwie już 16 minut po 14, Elżbieta Malinowska i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Witamy i te dwie godziny, zapowiadam od razu, będą wypełnione filmami. Przede wszystkim wróciłam niedawno z festiwalu filmowego w Wenecji, 82. Wróciłam w połowie festiwalu, co było trudne. Czuję pewien niedosyt, więc opowiem dzisiaj o tych filmach, które widziałam, ale wspomoże mnie też za kilkanaście minut krytyczka filmowa Małgorzata Staciak, która wczoraj wyjechała z Wenecji, więc widziała dużo więcej. Trochę mocniej skupimy się na tych filmach, które wkrótce będą miały kinowe premiery. No, ale odezwie się także aktor, który z pewnością jest Państwu znany zarówno z ról anglojęzycznych, jak i z tych w języku ojczystym, czyli duńskim. Mads Mikkelsen pokazywał w Wenecji poza konkursem swój najnowszy film, który wyreżyserował jego przyjaciel od lat Anders Thomas Jensen. Film nosi tytuł Ostatni Wiking i dziś przed 16 zaprezentuję Państwu fragmenty rozmowy, w której uczestniczyłam, rozmowy z Madsem Mikkelsenem, no ale większość tej rozmowy oczywiście przy okazji premiery filmu w połowie października. No i odwiedzi nas po 15 młoda twórczyni Anastazja Naumienko, której film krótkometrażowy, film animowany Czy ty mnie słyszysz? Pokazywany jest właśnie na zupełnie innym festiwalu, także prestiżowym, choć mniej tam czerwonych dywanów. Telluride Film Festival, bardzo prestiżowa sekcja, kuratorowana przez Barry'ego Jenkinsa. Anastazja opowie o filmie i o swoich dalszych planach. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy, jestem też w mediach społecznościowych. Gdyby Państwo mieli ochotę lub potrzebę, żeby się ze mną skontaktować, to bardzo proszę. A ta artystka, która teraz, to jest ulubiona artystka Pedro Almodovara i ta piosenka pojawiła się w jego filmie Ból i blask, a w Wenecji Pedro Almodovar triumfował w zeszłym roku. Sogno, sogno, e tu sei con me. Chiudo gli occhi e in cielo splende già una luce. Sento gli angeli che cantano per noi. Mina Come Sinfonia, obok Chavely Vargas, ulubiona artystka diva Pedro Almodovara, i to Pedro Almodovar w zeszłym roku na festiwalu w Wenecji odbierał nagrodę główną Złotego Lwa za film W pokoju obok z Tildą Swinton i Julianne Moore. Kto w tym roku będzie tę nagrodę odbierał, o tym przekonamy się dziś wieczorem, a jeśli chodzi o podsumowywanie takiego festiwalu, no to jest trudne zadanie. Spodziewają się Państwo pewnie tego, bo mnóstwo się dzieje. Ale ja może zacznę od tego, co wydarzyło się na samym początku festiwalu, jeszcze w sierpniu, na gali otwierającej 82. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. Nagrodę za całokształt z rąk Francisa Forda Coppoli odebrał Werner Herzog. I oczywiście w związku z tym odbyła się również tak zwana mistrzowska lekcja, masterclass. I w czasie tej lekcji, w takich słowach, Werner Herzog zwracał się do młodych filmowców na sali: czytajcie, nie tylko fora internetowe, nie tylko to, co w mediach społecznościowych. To all of you, I know there are young filmmakers here. If you want to become a filmmaker, you have to read. And I mean books, not just TikTok or short things, chat rooms or whatever is out there. Read, read, read, read, read, read, read, read, read, read, read. Tak naprawdę tyle razy to powtórzył Werner Herzog i mogłabym powtórzyć za nim. I nie tylko filmowcy powinni sobie prawdopodobnie te słowa wziąć do serca. Czytajmy książki. No i Werner Herzog także swój nowy film pokazywał na festiwalu. Ja mam nadzieję, że ten film, dokument będzie jak najszybciej dostępny w Polsce. Pewnie również początkowo na festiwalach. Powiedziałam, że trudno podsumowywać takie wydarzenie, bo tam jest i kilka konkursów i bardzo dużo pokazów pozakonkursowych. Bardzo szerokie czerwone dywany. Bardzo dużo gwiazd zjeżdża do Wenecji, ale także bardzo dużo ważnych tematów jest poruszanych. Ja wybrałam parę tytułów zaledwie. Niektóre głośne, niektóre mniej, i parę głosów z konferencji prasowych, żeby chociaż nakreślić horyzont tego weneckiego festiwalu w naszym dzisiejszym spotkaniu. W sekcji Orizonti właśnie, to jest także konkursowa sekcja. W pierwszych dniach festiwalu pokazywany był film macedońskiej reżyserki Tiony Strugar-Mitewskiej. Film pod tytułem Mother, Matka. O matce Teresie z Kalkuty, ale o tej matce Teresie u progu założenia nowego zgromadzenia. Jest początek lat 40., a my śledzimy 7 ostatnich dni Teresy za murami klasztoru. A w roli głównej zawsze znakomita szwedzka aktorka Noomi Rapace, znana choćby z trylogii Millennium, gdzie zagrała Lisbeth Salander, tak mówiła o przygotowaniach do roli matki Teresy. When I was doing research and deep diving into understanding the person behind the myth. Kiedy czytałam o niej, chciałam poznać osobę poza mitem. Byłam zaskoczona jej wewnętrznymi walkami. Jak bardzo się dusiła, jak bardzo cierpiała. Te pęknięcia w niej. Ona tym właśnie łączy się z innymi postaciami, które grałam, nawet z Lisbeth Salander i ze mną samą. Jej ciągłe samozwątpienie, kwestionowanie wszystkiego, ale mimo wszystko dążenie do tego, żeby coś zmienić. Nawet jeśli samo serce podpowiada ci coś innego. Byłam zaskoczona tym człowiekiem, którego w niej odkryłam. Była odważna. Musimy oczywiście przyjąć perspektywę odpowiednią do czasu. To były lata 30., lata 40. Świat był zupełnie inny, a ona, zakonnica, buntowniczka, odważna, buntowała się przeciwko tym, którzy byli wyżej w hierarchii. Pisała listy do Watykanu. Cały czas domagała się zgody na założenie własnego zgromadzenia, żeby zacząć pracować z tymi najbardziej potrzebującymi. Oczywiście była człowiekiem, więc miała wady, ale przecież nikt nie jest doskonały, a ona dokonała czegoś niezwykłego. Tak mówiła o swojej bohaterce Noomi Rapace, szwedzka aktorka, znakomita. Ten film niedługo będzie miał premierę w Polsce, jeszcze w tym roku. Matka Tiony Strugar-Mitewskiej. Zapytana została również Noomi Rapace, co się składało na tę postać. Przecież postać filmowa to jednak nie realna osoba. Zawsze jest jakąś wersją tej rzeczywistej. The Mother Teresa you see on screen is a child born from us. Ta matka Teresa, którą widzą Państwo na ekranie, to dziecko moje i Tiony. To jest efekt naszych poszukiwań. Oczywiście czytałam o niej mnóstwo negatywnych rzeczy, mnóstwo pozytywnych rzeczy. Niektórzy ją chwalą, niektórzy krytykują, ale najwięcej Matki Teresy znalazłam w listach. Wtedy zaczęła żyć w moim ciele. Pracowałyśmy przez półtora roku, żeby ją odkryć, bo chodziłyśmy głębiej i głębiej. A kiedy zaczęłyśmy zdjęcia, postanowiłam odpuścić i pozwolić Teresie przejąć dowodzenie. I ona przejęła tę kontrolę. Czułam ją w swoim ciele. A kiedy kończyliśmy zdjęcia, już sama nie byłam pewna, co było we mnie z niej, a co było we mnie z siebie. Ze mnie. Tak mówiła Noemi Rapace. Muszę przyznać, że ten film był dla mnie dużym przeżyciem. Także od strony dźwiękowej. Ściana muzyki, bardzo mocnej. No i bardzo ciekawe, mocne także postacie kobiece wokół Matki Teresy. Film pewnie będzie miał po polsku tytuł Matka, tak się spodziewam, wkrótce na polskich ekranach. No ale jednym z najważniejszych dni, najważniejszych filmów pierwszych dni festiwalu, najbardziej oczekiwanych tytułów był film pokazywany w konkursie głównym. Nowy film greckiego reżysera Yorgosa Lanthimosa, zatytułowany Bugonia. Jak wiemy, Lanthimos teraz pracuje głównie poza Grecją, przy anglojęzycznych produkcjach, a od kilku lat stałą członkinią obsad jego filmów, wymieńmy, Faworyta, Biedne istoty, Rodzaje życzliwości i teraz Bugonia, jest Emma Stone. To oczywiste, że uwielbiam pracować z Yorgosem, uwielbiam materiały, które wybiera, uwielbiam tę historię, uwielbiam bohaterki, w które pozwala mi wejść, pozwala mi się wcielić. Ale ważne jest, by podkreślić, że wszyscy, którzy tu siedzimy i tam za stołem konferencyjnym i w pierwszym rzędzie, pracujemy razem od kilku filmów. Wymieńmy. Robbie Ryan, autor zdjęć. Jerskine Fendricks, kompozytor, trzy razy. Jesse Plemons drugi raz pracował z Yorgosem Lanthimosem. Wszyscy pracowali razem wielokrotnie. Producenci, kostiumografowie, scenografowie. To dla nas bardzo bezpieczna przestrzeń. A bezpieczna przestrzeń jest bardzo potrzebna do eksperymentowania. And feel as free as possible because you know these people. It's kind of, it is that, you know, I know everybody says that, like, we're wiem, że wszyscy w takich sytuacjach nadużywają porównania do rodziny. Jesteśmy rodziną. Ono tutaj pasuje, to słowo. Jesteśmy razem na pierwszej linii. Tak mówiła Emma Stone, znakomita w roli głównej w filmie Bugonia. To jest bardzo mocna historia i no, koncert aktorski Emmy Stone właśnie i wspomnianego już Jessego Plemonsa. Plemons gra Teddy'ego, wyznawcę teorii spiskowych, który razem z kuzynem porywa prezeskę korporacji farmaceutycznej w tej roli Emma Stone. Nic nie jest tutaj czarno-białe, jest w tym filmie bardzo dużo przemocy, jest też bardzo dużo humoru, tego charakterystycznego dla Lanthimosa. Są zaskoczenia, no i jest to wybitne, absolutnie wybitne aktorstwo. Film będzie miał premierę w listopadzie, więc wtedy będziemy do niego wracać, ale za chwilę posłuchamy utworu Jerskina Fendricksa, więc chciałabym nawiązać do muzyki. To już zostało powiedziane przez Emma Stone. Jerskine Fendricks po raz trzeci pracuje z Lanthimosem. Był nominowany do Oscara za muzykę do Biednych istot, a tak wygląda współpraca Fendricksa z Yorgosem Lanthimosem. Najpierw opowie o niej Yorgos Lanthimos. I can say a little bit that it evolved in me giving him less and less information before he composed. Za każdym kolejnym filmem dawałem mu coraz mniej informacji o samym filmie. Yeah, less information. So for this film, I didn't allow him to read the script. Tym razem nie dałem mu przeczytać scenariusza. Dałem mu tylko 3-4 hasła. A potem skomponował muzykę. Based on that. And yeah, he only saw the film after I used the music to edit during the edit. Wmontowałem w ten film muzykę i Jerskine dopiero później ją zobaczył. Jerskine Fendricks potwierdza tę wersję. I can confirm this is true. Yeah, I think the last three films have been just a process of Yorgos messing with me. More and more. Tak, kolejne współprace to Yorgos coraz bardziej poczynający sobie ze mną tak, jak chce. Tutaj oczywiście muszę powiedzieć, że ten...

burns so bright it cannot be far. But nobody pays a best fare. We'll grab the booze, get into the car, and everyone's driving to best fare. We'll play with Erskine Fendrix. Trochę przypomina mi ta wokaliza, bardzo szczególna muzyka do filmu Biedne istoty, za którą był nominowany do Oscara. I zupełnie inna oczywiście jest ścieżka dźwiękowa filmu Bugonia, ale to on właśnie prawdopodobnie już na stałe będzie współpracował z Yorgosem Lanthimosem przy jego kolejnych filmach, bo trzy już razem zrobili i mam nadzieję, że ta współpraca będzie kwitnąć. Wracam do jeszcze jednego tytułu weneckiego, na który przyznam bardzo czekałam jako miłośniczka kina gatunkowego, miłośniczka fantastyki i science fiction i także wielbicielka kina Guillermo del Toro, meksykańskiego reżysera. Labirynt Fauna chociażby przypomnę, czy ostatnio spełniający del Toro swoje marzenie o Pinokiu. No, Frankenstein to jest ten film, który pokazał w konkursie głównym w Wenecji Guillermo del Toro i to także było spełnienie jego marzenia, bo o zrobieniu filmu na podstawie powieści Mary Shelley del Toro marzył od dziecka, odkąd pierwszy raz ją przeczytał. Honestly, it's sort of a dream that was more than that, is a religion. To nawet nie było marzenie, to była religia. Odkąd po raz pierwszy przeczytałem książkę i obejrzałem film. Wychowywany byłem w rodzinie katolickiej, ale nigdy nie rozumiałem idei świętości. Kiedy zobaczyłem Borisa Karloffa jako Frankensteina, zrozumiałem, kim jest święty, kim jest Mesjasz wręcz. Więc śledziłem tę postać od dzieciństwa. I czekałem na ten moment, kiedy będę miał odpowiednie warunki, żeby to zrealizować na ekran, żeby mieć odpowiedni rozmach. Chodziło o taką skalę, która pozwoli mi odtworzyć cały świat. A teraz jestem w depresji poporodowej, mówił Guillermo del Toro na konferencji prasowej w Wenecji. Towarzyszyli mu aktorzy. Obsada tego filmu jest znakomita. W roli Wiktora Frankensteina bardzo mocny, świetny Oscar Isaac. Każde aktorskie wyzwanie to proces poddawania się materiałowi, który dostajesz. Szuka się drogi, żeby zakochać się w postaci i poddać się tej postaci. Tutaj było tak samo. Nie wierzę, że tu jestem, że po tych wszystkich miesiącach w końcu tu dotarliśmy. Dwa lata temu siedzieliśmy z Guillermo przy jego stole, jedliśmy Cuban pork i rozmawialiśmy o naszych ojcach, o naszych rodzinach, o naszym życiu. I zaproponował mi rolę Wiktora Frankensteina. Nie bardzo w to uwierzyłem. Myślałem, że to mi się śni. Ale Guillermo powiedział, szykuję dla ciebie wielki bankiet, musisz się po prostu pojawić. Taka była prawda. Podpiąłem się pod Guillermo i rzuciliśmy się na główkę. It really is a testament to how much you were personal and poured your heart into it, and that I think allowed all of us to want to do the same thing. Guillermo włożył mnóstwo serca w ten projekt, a my poszliśmy za nim. Poszedł również Jacob Elordi, australijski młody aktor, który coraz większy rozgłos zyskuje. On dostał zaproszenie na ten bankiet dosyć późno, bo kto inny miał grać potwora Frankensteina, ale odnalazł się w tym zadaniu znakomicie. Tak, Guillermo zgłosił się do mnie późno. Ja wtedy kończyłem serial Ścieżki na Daleką Północ z Justinem Kerzelem w Australii. Miałem jeszcze 3 tygodnie zdjęć. Ale Guillermo zaproponował mi tak monumentalne zadanie, że nie mogłem odmówić. Ten bankiet oczywiście był już gotowy i wszyscy już na nim byli, a ja dotarłem trochę później. Miałem 3 tygodnie na przygotowanie się do tej roli. Ale to było bardzo komfortowe środowisko i świetne towarzystwo i spełnienie marzenia, tak mówi Jacob Elordi. Mnóstwo jeszcze filmów, mnóstwo jeszcze tytułów mam w głowie. Za chwilę porozmawiamy o niektórych z Małgorzatą Staciak, która za kilka minut dołączy do mnie w studiu, ale teraz jeszcze przypomnę dokument, o którym już Państwu opowiadałam w wtorek w audycji Tu Myśliwiecka 357. Dokument opowiadający z jej udziałem, co jest niezwykłe tutaj, o życiu Marian Faithfull. Więc posłuchajmy jeszcze piosenki z płyty Broken English, którą Marian Faithfull wracała i który to krążek dał także tytuł filmowi. A ta piosenka nosi tytuł The Ballad of Lucy Jordan. At the age of 37, she knew To Marianne Faithfull i The Ballad of Lucy Jordan z płyty Broken English. Mimo moich różnych zastrzeżeń do filmu Broken English, mam nadzieję, że będziemy mogli go w Polsce zobaczyć. A teraz już witam w studiu Małgorzatę Steciak, krytyczkę filmową. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy wróciłaś z Wenecji? Wczoraj, tak, to było wczoraj. Jestem cały czas w takiej pętli czasoprzestrzennej, że nie pamiętam. Jedną nogą cały czas jestem na festiwalu, ale tak, ciałem już tutaj od wczoraj. Tak, festiwal filmowy ma to do siebie, że nie pamięta się, który jest dzień tygodnia i jaka jest data. Ewentualnie daty rozpoznaje się po filmach, które się ogląda, bo zapamiętuje się, kiedy duży tytuł ma premierę. Trochę opowiedziałam już o Wenecji, ale to jest taki festiwal, który też, no, wiadomo, Cannes wcześniej, ale Wenecja to jest ten festiwal, który rozpoczyna w pewnym sensie ten wyścig oscarowy już, prawda? Bo bardzo dużo się mówi o tych tytułach właśnie, które w Wenecji mają premiery później i bardzo często zdarza się, że one właśnie triumfują później, a przynajmniej dostają nominacje. Ale ja bym chciała zapytać niekoniecznie o te najgłośniejsze, ale o te, które na tobie zrobiły wrażenie. Czy to z konkursu głównego, czy z jakichś pokazów pozakonkursowych? No taki film, o którym nieustannie rozmawiamy, bo jakby Wenecji też się doświadcza zawsze w gronie innych dziennikarzy, tak. Serdecznie pozdrawiamy i osób, z którymi się właśnie rozmawia i wymienia myśli na temat filmów, to jest Testament Anne Lee. To jest film Moni Fastvold, która była rok temu współscenarzystką Brutalisty, który to był taką jedną z najgłośniejszych premier ubiegłorocznych. Brady i też Corbet, zresztą Brady Corbet, tak, oscarowy partner, film. Życiowy i zawodowy i razem pisali scenariusz też tak, do tego więc filmu. To jest takie ładne, że rok temu on miał film, zaraz ona ma film. A tutaj ja jako tropicielka wątków polskich muszę wspomnieć, Klaudia Śmiaja-Rostworowska jest jedną z producentek tego filmu. Tak, więc jest to opowieść o reformatorce religijnej, jakiejś takiej zapomnianej osobie, której ja przynajmniej wcześniej nie słyszałam. Jest to trochę musical, trochę folk horror, bardzo eksperymentalnie nakręcone. Te zdjęcia są przepiękne. Jakby ten film po prostu dla mnie niosą właściwie tylko i wyłącznie te zdjęcia, ta inscenizacja, sposób, w jaki jest kadrowana ta opowieść. No i Amanda Seyfried jest też cudowna. Ona oczywiście, wiemy wszyscy, że wspaniale śpiewa i tańczy, ale ja chyba jeszcze nigdy wcześniej... Słowo, Amanda śpiewała w filmie Mamma Mia i śpiewała również w Nędznikach jako Cosetta. Tak, a tutaj jest to śpiewanie jest też wpisane w taką konwencję bardziej właśnie arthouse'ową, no bo to jest taka bohaterka, która przechodzi naprawdę przez bardzo różne etapy życia i mamy tutaj opowieść trochę o macierzyństwie, o seksualności, o wierze, o tym w ogóle, jak to jest możliwe, że kobieta w XVIII wieku w Manchesterze porwała za sobą tłumy i utworzyła jakąś religię, za którą ludzie podążali i nawet do dzisiaj, no dzisiaj chyba jest tylko dwóch wyznawców, ale faktycznie jest to jakaś taka historia, która naprawdę zasługuje na to, żeby ją przypomnieć i film, który jakoś tak wwierca się w głowę, bo jest właśnie taki trochę nieprzystępny, trochę taki właśnie jakiś taki, właśnie te ujęcia są tak niesamowicie gdzieś wchodzące w głowę, że właśnie no, nie mogę o nim zapomnieć jakoś, mimo że już minęło prawie chyba tydzień Testament, od seansu. Tak, Testament Anne Lee miał chyba w niedzielę premierę na festiwalu w Wenecji, czyli już rzeczywiście prawie tydzień. No i mam nadzieję, że też wkrótce zobaczymy ten film na polskich ekranach. Nie może być inaczej. Są te wątki polskie, tak jak wspomniałam. No ale to nie jedyny tytuł, który z pewnością chciałabyś przywołać. Ja bym może zasugerowała jeden, bo bardzo czekałam i wiele osób czekało na nowy film Park Chan-wooka, absolutny mistrz kina południowo-koreańskiego i światowego. Powrócił z taką historią o bezrobociu. Trochę zemsta też. Przepraszam, że się śmieję, ale to jest oczywiście szukanie pracy w ujęciu Park Chan-wooka. Jest to też pierwszy film o firmie, która produkuje papier. Pierwszy raz chyba od czasu The Office. Tak. Chociaż tutaj zupełnie innej konwencji to jest oczywiście. Film o ludziach, którzy kochają papier. Tak, i są gotowi bardzo dużo poświęcić, żeby zostać w tej branży. Więc jest to taka opowieść zemsta, trochę komedia, ale bardzo taka nietypowa, czarna. Też taki film, który meandruje bardzo w tej narracji. Są też sceny, które są genialnie zainscenizowane, ale też nie jest to jakoś taki mój ulubiony film. Nie porwał mnie jakoś szczególnie, chociaż jest chyba jednym z faworytów do Złotego Lwa, bo mówi się oczywiście o kilku tytułach, ale właśnie Park jest też jednym z twórców, który jest typowany do nagrody za właśnie taki film, który może trochę pogodzić jurorów, którzy z jednej strony chcieliby nagrodzić jakiś film na ważny społeczny temat, tak jak właśnie tutaj bezrobocie, problem właśnie z utrzymaniem tej pozycji społecznej, a z drugiej też taki bardzo, no jednak oryginalny, no bo to jest taki styl autorski oczywiście, tak. Który nie do podrobienia. Tak, a ja dopowiem jeszcze, że to jest taki film, podczas którego na pokazie prasowym rozlegały się brawa w różnych momentach tak. I bardzo mi się to podobało, że ludzie tak emocjonalnie i tak gorąco reagują na to, co widzą na ekranie. To się zdarza na festiwalach. Ja bym chciała, żeby się zdarzało częściej. i nie tylko na festiwalowych seansach, ale mówiłaś o tych faworytach. No to powiedzmy, kto jeszcze z tych filmów, które były pokazywane w Wenecji, jest teraz typowany? Czy to jest może film nowy Catherine Bigelow, też na poważny temat, też na bardzo aktualny temat? Trochę tak, to znaczy, to nie jest na pewno jeden z najważniejszych faworytów, ale też gdzieś się pojawia w jakichś takich typowaniach, może za reżyserię, no bo to jest taki rasowy thriller. To jest taki film, który trzyma naprawdę na krawędzi fotela, przynajmniej przez dobrą połowę, tak, że trudno jest złapać oddech i faktycznie też była taka atmosfera na mojej sali, że wszyscy oglądali w ogromnym skupieniu. To też dobrze był zaplanowany ten pokaz, bo to było tak w drugiej połowie festiwalu, kiedy wszyscy już byli troszeczkę zmęczeni, więc ten film nas tak obudził. No i to jest taki trochę Doktor Strangelove na nasze czasy, tylko jednak nakręcony zupełnie serio, bo opowieść o jakiejś takiej zbliżającej się potencjalnie katastrofie nuklearnej. Został wystrzelony pocisk w stronę Stanów Zjednoczonych i nikt nie wie tak naprawdę, co się stało i jak na to zareagować. Więc z różnych perspektyw, różnego rodzaju służb, również wojska, Catherine Bigelow nas przeprowadza przez te procedury, pokazuje, jak właśnie się reaguje. No i mamy trochę takie właśnie absurdalne rozmowy, właśnie jak w Doktorze Strangelove, kiedy tak naprawdę no, nikt nie chce, żeby doszło do jakiejś sytuacji, ale tak naprawdę być może to już wszystko i tak się wymknęło spod kontroli. Więc i też jest kilka takich ciekawych zwrotów akcji, nie będziemy tutaj zdradzać, ale jest bardzo ciekawa postać prezydenta Stanów Zjednoczonych, który przez długą część filmu jest po prostu takim czarnym kwadracikiem na Zoomie, który ma tylko głos, a później też zyskuje jakby większą tożsamość, ale no jest to też taki film, którego formuła troszeczkę się dla mnie przynajmniej wyczerpuje w połowie, bo jednak te różne perspektywy do jakiegoś momentu uzupełniają się, a później już trochę domyślamy się, co tam się może wydarzyć. To jeszcze jeden tytuł chciałabym, żebyśmy wspomniały. Ja przypominam sobie, że w sobotę, w zeszłym tygodniu odbywały się w Wenecji, w związku z festiwalem, protesty propalestyńskie. Bardzo duża była ta manifestacja, miałam okazję ją obserwować. No i jest jeden film w Wenecji, co najmniej w tym roku, który tego tematu dotyczy i bardzo duże poruszenie wywołał. Tak, to jest Voice of Hind Rajab, Kauter Berhani, który wywołał chyba największe emocje na pokazie i również w Wenecji zawsze się też liczy czas oklasków i ten film chyba pobił wszelkie rekordy. No jest to niesamowicie emocjonalna historia, bo oczywiście wzorowana na prawdziwych wydarzeniach. Jest też wykorzystywany prawdziwy głos dziewczynki, która dzwoniła o pomoc do Czerwonego Półksiężyca, dziewczynka była po prostu ostrzeliwana przez izraelskich żołnierzy i wszystko obserwujemy z perspektywy właśnie tych wolontariuszy pracujących w Czerwonym Półksiężycu, którzy próbują jej pomóc, ale zderzają się z blokiem procedur, też ryzykują, nie wiedzą, czy mogą wysłać w ogóle ratowników, czy ratownicy również nie zginą. No jest to przejmująca historia, którą też współprodukowali między innymi Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Brad Pitt też tam się pojawia i chyba Alfonso Cuarón. Więc taki film, który naprawdę bardzo mocno działa na emocje, więc niezależnie od tego, tam są jakieś takie formalne może pewne potknięcia, czy może można by było pewne wątki lepiej poprowadzić, ale jakby właśnie ta emocjonalna siła rażenia naprawdę zmiotła wszystkich z planszy i wydaje mi się, że tutaj na pewno mówimy o jakiejś nagrodzie, być może nawet głównej, ale wydaje mi się, że na pewno ten film otrzyma coś. To, kto otrzyma Złotego Lwa w Wenecji na 82. festiwalu, o tym przekonamy się dzisiaj wieczorem. Małgorzata Staciak, krytyczka filmowa, bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. W Trójce. A my teraz sięgamy po muzykę, jak to zwykle na koniec godziny. I tutaj wracamy do serialu Westworld, do którego muzykę napisał Ramin Djawadi, ale nie mógł się pozbawić przyjemności także przekonstruowania muzycznego różnych znanych utworów i ten z pewnością Państwo rozpoznają.